Mullejja nisht warrabni, għaxtejtim għal-ħajteċ, jekk intaddejtim ħadda u jina marafteċ. Rajt mina dejjim dejja, ħajnejn miksija dmu, izda jinn mastajċ narfe għaddej kif kont miġru. Habibi tante kvishteni, u tejdi hutiċ kejkni, u kull ma tamel maħom notni li mamuli. Tittalla baċ bil-ġu, mariġo ibta sorda ikkella l-ħams mitfu. Għax tejta warne kwinċi, kull meta kont bil-ħax, jew klabtina tiċtil, bes jek li lekina marħax. Għabi bil-ta fek bil-ċtejni, u tejri l-ħutiċ kekni, u kull ma tamil maħ, u mnotni li maħmuli. Right in the middle of the sun, right in the middle of the sky, right in the middle of the sky, right in the middle of the sky, right in the middle of the sky. Habib, jintlab te bishtejni,